Hoofdstuk 1 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 1 van boek 4. Met het doel om een gewichtige aangelegenheid te onderzoeken, had Alexei Alexandrovitsch besloten naar een verwijderd gouvernement te reizen. Op zijn doorreis daarheen bleef hij 3 dagen in Moskou. De 2e dag bracht hij de gouverneur-generaal zijn bezoek. Op een hoek van de straat, waar de equipages en drosken waren opgestuwd en hij dus langzamer moest rijden, hoorde Alexei Alexandrovitsch zich plotseling door een luide, vrolijke stem bij zijn naam roepen, zodat hij in die richting moest uitzien. Op de hoek van het trottoir stond Stefan Arkadievitsch in een korte, moderne paletot, een kleine, scheefstaande hoed op, met zijn witte, blinkende tanden tussen de rode, tot lachen geopende lippen. Hij stond daar vrolijk, jeugdig en schitterend, en zijn roepen klonk zo dringend en hardnekkig, dat Karenin wel moest ophouden. Hij hield met ene hand de greep der trede van zijn rijtuig vast, uit welks venster een dameshoofd in een zijden hoed en 2 kinderhoofdjes gluurden en wenkte lachend met de andere zijn zwager toe. Ook de dame lachte vriendelijk en wenkte met de hand Alexei Alexandrovitsch toe. Het was Dolly met haar kinderen. Alexei Alexandrovitsch wilde eigenlijk geen zijner bekenden in Moskou opzoeken, en het minst de broeder zijner vrouw. Hij nam de hoed af en wilde verder rijden, maar Stefan Arkadievitsch beval de koetsier stil te houden en ijlde door de sneeuw der straat naar hem toe. Nu, maar dat is niet zoals het behoort, ons volstrekt geen bericht te geven. En gisteren nog was ik bij Dussault en lees aan de tafel de naam van Karenin, maar ik vermoedde niet dat gij dat zijn kondt, anders had ik je opgezocht. Hoe verheugt het mij je te zien! En Stefan legde de ene voet over de andere om de sneeuw eraf te schudden. Waarlijk, het is te erg ons in het geheel geen bericht te zenden, herhaalde hij en opende het portier. Ik ben om zaken hier, ik kon niet, antwoordde Karenin op koele toon. Kom een ogenblik bij mijn vrouw, zij zal u gaarne zien. Alexei Alexandrovitsch haalde zijn voeten uit de pleet en begaf zich met Stefan door de sneeuw naar Dolly. Wat is dat, Alexei Alexandrovitsch? Waarom gaat gij ons zo voorbij? Vroeg Dolly lachend. Ik was zeer door ambtszaken gebonden. Ik verheug me zeer u te zien. Hoe gaat het u? Nu, hoe gaat het onze lieve Anna? Karenin mompelde iets onverstaanbaars en wilde heengaan, maar Stefan hield hem terug en zeide, Dolly, vraag hem morgen te dineren. Wij zullen ook Kosnitschev en Pesov vragen om hem met de keur der Moskouse vernuften op te wachten. Derhalve smeek ik je te komen, zeide Dolly. Wij zullen je tussen 5 en 6 uur verwachten. Hoe gaat het de lieve Anna? Het is reeds zo lang geleden. Zij vaart wel, mompelde Alexei Karenin met gefronst voorhoofd. Het is mij aangenaam geweest u te zien. En hij keerde naar zijn rijtuig terug. Dus kom je morgen? Riep Dolly hem na. Hij antwoordde iets, wat Dolly echter wegens het geraas der rijtuigen niet verstond. Ik kom morgen nog bij je, riep ook Stefan hem na. Karenin zette zich weer in zijn rijtuig en leunde zo ver mogelijk achterover, om niemand te zien en door niemand herkend te worden. Een zonderling, zeide Stefan tot zijn vrouw, en nadat hij op het horloge gezien had, maakte hij tegen zijn vrouw en de kinderen een vriendelijke handbeweging en verwijderde zich vrolijk op het trottoir. Stiva, Stiva, riep Dolly blozend. Hij keerde zich om. Ik moet voor Grisha en Tania paletots kopen. Geef mij toch wat geld. Niet nodig. Zeg maar dat ik het betalen zal. En hij verdween, nadat hij vrolijk een kennis had toegeknikt. Einde van hoofdstuk 1 van boek 4.